telewizor, co rozmawialiśmy. 1000 złotych taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 29 marca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jesteśmy przygotowani na wydłużony proces wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii, zapewnia premier. Autostrada A2 między Łodzią a Warszawą zostanie poszerzona o dodatkowy pas. Termin otwarcia ofert w przetargu na przekop Mierzei Wiślanej został przesunięty już po raz trzeci. Polska jest gotowa do wydłużenia procesu wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, powiedział Mateusz Morawiecki. Premier oraz unijny negocjator Michel Barnier omówili w Warszawie kryzys związany z brakiem umowy brexitowej i niedotrzymaniem przez Wielką Brytanię wcześniej wskazanego terminu brexitu, który upływa dziś. Mateusz Morawiecki podkreślił, że polski rząd pozostaje elastyczny wobec propozycji Londynu. Jesteśmy otwarci na wniosek o przedłużenie procesu wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. To znowu jest krok po stronie brytyjskiej. Czy 6 miesięcy, czy 9, czy 12 miesięcy. Te opcje są dla nas dopuszczalne, bo chcemy przede wszystkim, żeby Wielka Brytania została, a jeżeli to nie będzie możliwe, żeby ten Brexit był w sposób uporządkowany, przeprowadzony. Bruksela zgodziła się przełożyć datę Brexitu z 29 marca na 22 maja, pod warunkiem, że umowa w wynegocjowanym wariancie zostanie w tym tygodniu zatwierdzona przez Izbę Gmin. Dotychczas umowa ta dwukrotnie była odrzucana przez brytyjski parlament. Autostrada A2 między Łodzią a Warszawą zostanie poszerzona o dodatkowy trzeci pas ruchu. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał umowę w sprawie wykonania prac technicznych przygotowujących do poszerzenia autostrady. Między węzłem Pruszków a Konotopa 4 pasy w każdym kierunku. Dalej 3-pasowa autostrada z pasami awaryjnymi z każdej strony. I to, co się za nami dzieje, to likwidacja tego miejsca, co postulowało dziesiątki tysięcy użytkowników tej drogi. Trzeci pas ruchu ma być gotowy w 2025 roku. Termin otwarcia ofert w przetargu na przekop Mierzei Wiślanej został przesunięty na 24 kwietnia. To trzecia zmiana w harmonogramie inwestycji. Opóźnienie wynika z liczby pytań, jakie potencjalni inwestorzy kierują do Urzędu Morskiego w Gdyni, mówi dyrektor Wiesław Piotrzkowski. W oparciu o naszych projektantów te pytania wszystkie analizujemy i na te pytania udzielamy odpowiedzi. Tych pytań jest ponad 1000. Do tej pory żeśmy odpowiedzieli na 500 pytań, bo niektóre się powtarzają. Przekop Mierzei Wiślanej ma potrwać do 2022 roku. Wiceszef MSWiA nagrodził funkcjonariuszy, którzy prowadzili poszukiwania i odnaleźli 3-letnią Amelkę i jej mamę. Jarosław Zieliński podkreślił, że policja wypełnia wzorowo swój obowiązek. Wstępując do policji, wszyscy składaliście ślubowanie, w którym znajdują się bardzo ważne słowa. Ślubowaliście wiernie służyć narodowi, strzec bezpieczeństwa państwa i obywateli, nawet z narażeniem życia, a także strzec honoru, dobrego imienia, służby. Wasza postawa wskazuje na to, że tę rotę ślubowania wzięliście sobie głęboko do serca. 3-letnia Amelka i jej 25-letnia matka zostały uprowadzone 7 marca spod bloku w Białymstoku. Odnaleziono je następnego dnia po południu. Sąd zdecydował o aresztowaniu na 3 miesiące 2 podejrzanych mężczyzn. Jeden z nich jest ojcem dziecka. W hali widowiskowej w sąsiedztwie Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie została otwarta multimedialna wystawa Śladami Jezusa. Producent i pomysłodawca wystawy Krzysztof Noworyta powiedział, że interaktywna produkcja pozwoli przenieść się w realia sprzed 2000 lat. Od początku przenosimy się do Jerozolimy sprzed 2000 lat. I dokonuje się to zarówno za pomocą środków wizualnych, bo rekonstruujemy miejsca związane z męką, śmiercią, zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, jak również przez klimat, który generujemy muzyką czy wizualizacjami. Narratorem ekspozycji jest aktor Piotr Frączewski. W dalszych planach wystawa ma odwiedzić kilka innych miast. Będzie prezentowana też za granicą. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia w nocy jutro sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia na północy i wschodzie, lokalnie przelotne opady deszczu albo mrzawki, nad morzem wietrznie, na razie od 8 do 14 stopni, a jutro w Rzeszowie 13 stopni, w Warszawie, Augustowie 14, w Szczecinie 16, a we Wrocławiu 17. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zadzwonił i szybko okazało się, że jest w świetnym humorze. In the 60s, you know, we played air guitar in front of mirrors.

Na 12 festiwalach Coachella wystąpił jako DJ Peretz z zespołem Satellite Party, z zespołem Hybrid, z zespołem Jane's Addiction i jako sam Perry Farrell, bo to on jest bohaterem dzisiejszej tonacji trójki. Po raz pierwszy usłyszałem jego głos i jego twórczość na tej płycie. Mam ją do dziś. Ma tak mocną indywidualność, przede wszystkim opartą na charakterystycznym głosie, że jakimkolwiek projekcie by nie występował, jest jego. I tak naprawdę myślę, że nawet Jane's Addiction czy Satellite Party to po prostu Perry Farrell i jego zespół. Teraz będzie gościem. Set my pride on fire. Takich gościnnych występów ma w swojej dyskografii całą masę. Śpiewał m.in. z Andy Bellem na składance, która była hołdem dla grupy The Doors, podobnej dla Grateful Dead, a nawet na albumie związanej z serialem South Park. Pamiętam, jaką emocję wzbudziło u mnie zupełnie przypadkowe znalezienie epki jego pierwszego zespołu Psycom z połowy lat 80. w jakimś malutkim sklepiku płytowym w Los Angeles. Nie mogłem uwierzyć własnemu szczęściu, że to tylko $4. Właściciel też się zdziwił i bardzo niechętnie sprzedał mi płytę. What was that? jego bardzo dźwięcznie brzmiąco ksywka estradowa, czyli peripheral, jest podobno wariacją na temat angielskiego słowa peripheral, który może znaczyć pewnie peryferyjny albo na przykład marginalny, choć naprawdę peripheral nazywa się równie dźwięcznie, bo Perec Bernstein. Sześćdziesiąte urodziny obchodzi dziś Perry Farrell. Mówiłem o Paluzie, ale jego najbardziej niezwykłym projektem związanym z tym festiwalem jest jego odłamek nazwany Kidzapalooza, czyli coś w rodzaju parku familijnego dla rodziców z dziećmi, gdzie, uwaga, występował kiedyś specjalnie dla dzieci Slash i występowała Patti Smith. No i oczywiście sam pan Perry. Trudno faceta nie lubić. Nie dość, że kocha Beatlesów, Rolling Stonesów, Led Zeppelin, Davida Bowie, Iggy'ego Popa i Lurida. Jeździ na desce surfingowej w wszystkich najważniejszych miejscach świata, osobliwie na Bali. To jeszcze święcie wierzy, że odwiedzili go kiedyś obcy i zostawili mu bardzo, bardzo tajemną wiedzę. Thank you. 14.36, być może 60. urodziny Perego Farrella to okazja, żeby przyznać się Państwu do czegoś, co chodzi ze mną od wielu, wielu lat. Jest to pewnego rodzaju poczucie niespełnienia. Wydaje mi się mianowicie, że Perry Farrell jest fascynującą osobowością, z którą można by przy dobrym winie przegadać całą noc do rana. I to jest związane z nim, moje niespełnione marzenie, które pewnie nigdy się nie spełni, choć będę czynił starania, żeby to się kiedyś udało i na pewno, jeżeli się uda, zdam relację. Fascynująca osobowość nie tylko pod względem muzycznym. Im więcej o nim wiem, im więcej o nim czytam, tym bardziej wydaje mi się postacią wspaniałą, choć trochę nawet w świecie rockowym mimo wszystko niedocenioną. I tak doszliśmy do kluczowego utworu w dzisiejszej tonacji trójki i w całej twórczości Perego Farrella. Dla mnie to, kto wie, czy nie najważniejszy utwór rockowy wszystkich czasów, bo jest tutaj wszystko. I rozpiętość dynamiki, i kilka momentów zen, kiedy ubierze się słuchawki. Fantastyczna solówka Dave'a Navarro. No i przede wszystkim trzyczęściowa suita. 11-minutowy singiel to chyba tylko Perry Farrell może wydać na rynek. Od roku 1990 od czasu do czasu wracam do tego utworu w chwilach trudnych i zawsze działa i pomaga. Był nawet kiedyś taki okres w moim radiowym życiu, że kończyłem przed pierwszą w nocy swój cotygodniowy program zawsze tym właśnie utworem. Free Days pojawiło się w słynnym filmie Singles w roku 1992, ale tylko w filmie, bo na ścieżce dźwiękowej już tego utworu zabrakło. Podejrzewam, że także ze względów czasowych. A wersja koncertowa, która jest wydana na płycie, to zupełnie nowe przeczytanie i przesłania tekstu Perego Farrella i w ogóle całego utworu, choć zdecydowanie jednak preferuję wersję studyjną, właśnie tą. At this moment, you should be with us, feeling like we do, like you love to, but never will again. I miss you, my dear, miss you, my dear. pół wieku muzyki rockowej zawarte w 11 minutach. Słychać tu wszystkich idoli i bohaterów muzycznych Perego Farrella, których wymieniłem wcześniej. Być może należałoby jeszcze dodać zespół Sly and the Family Stone i na przykład Jamesa Browna. Ponieważ jestem troszkę starszy od Farrella, oparta mucha tej myśli nie chce odfrunąć, powiem tak. Może na 70. urodziny namówię pana Farrella do tego, żeby zmienił się w DJ-a Pereca, bo pod takim pseudonimem uprawia sety DJ-skie i zagrał na moich urodzinach. A potem to już tylko osiecko akustycznie i można umierać. No ale wcześniej jest jeszcze jedna z promenad w Las Vegas. W tym roku, sprawdzałem przed chwilą, jeszcze nie jest to czynne, Perry Farrell otwiera tam coś dziwnego. Kind Heaven, multisensoryczny projekt i gdyby nie on za tym stał, to pomyślałbym, że brzmi to bardzo, bardzo podejrzanie. Agnieszka Łukasiewicz, Bartosz Gil, Piotr Metz. To była Tonacja Trójki. Do usłyszenia. Teraz jeszcze jeden mój idol, Henryk Sytner. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Mój dzisiejszy gość, Anna Olej-Kobus, autorka książki o Namibii, upodobała sobie rejon, do którego lubi wracać i to o każdej porze roku. Co ją tak przyciąga do penetrowania tego afrykańskiego kraju? Przyczyn jest kilka, ale tak po kolei. Trudno będzie w tak krótkim czasie powiedzieć o wszystkim, co sprawiło, że moje serce połowicznie w tej Namibii zostało, ale bez wątpienia jednym z powodów jest pustynia Namib. Piękna, spektakularna, uważana za najstarszą piaszczystą pustynię, która jednak wbrew nazwie nigdy nie jest pusta. Możemy zobaczyć tam pustynną piątkę, czyli zwierzęta, które kryją się pod piaskiem, a żeby je zobaczyć, trzeba wyruszyć na pustynię z przewodnikiem, dlatego że samodzielnie spotkać jaszczurkę, stępniarkę, piaskonurka to jeszcze może nam się uda, ale już trafić samodzielnie na żmiję karłowatą, to chyba prawie nikomu się nie udało. To dobra wiadomość, bo chociaż są tam groźne zwierzęta, to znaczy, że na kraj jest zdecydowanie bardzo bezpieczny. Niezwykle urokliwe są tamtejsze krajobrazy, oczywiście, jeżeli ktoś lubi przestrzeń i pustkę. Wybrzeże szkieletowe, owiane złą sławą, to jest prawdziwy raj dla przyrodników, zwłaszcza dla miłośników uchatek, tak? Kotiki południowoafrykańskie tu właśnie mają swoją kolonię i proszę sobie wyobrazić, 200 tysięcy zwierzaków, które ciągle ze sobą rozmawiają, przepychają się, kłócą, wymieniają się nowinkami. Naprawdę, kiedy się tutaj człowiek znajdzie, mamy wrażenie, że jesteśmy w środku filmu przyrodniczego. Jeśli pojedziemy do Parku Narodowego Etosha, mamy szansę na takie prawdziwe, piękne safari. Takie safari, w którym to zwierząt jest więcej niż samochodów, a my czujemy się jak odkrywcy poszukując ich, bo to nie jest tak, że one cały czas w jednym miejscu stoją tłumnie i stadnie, choć oczywiście można liczyć, że przy oczkach wodnych będzie ich więcej. Wreszcie Namibia to ludzie. Cudowni, wspaniali, bardzo różnorodni, należący też do różnych grup etnicznych. Piękne panie Himba, Bushmeni, którzy są fenomenalnymi znawcami Bushu, a także Afrykanerzy, czyli potomkowie białych osadników, którzy tam mieszkają. Mieszanka piorunująca, która sprawia, że w tym kraju naprawdę łatwo się zakochać i każdy, naprawdę każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Także rowerzyści, ponieważ nawet Kazimierz Nowak dotarł tutaj, a żyrafy uratowały mu życie, o czym pięknie jest opisane w książce Rowerem i pieszo przez czarny ląd, a tabliczkę upamiętniającą naszego słynnego podróżnika znajdziemy koło płaskowyżu Waterberg. Czyli ciekawy kraj, tylko daleka podróż. To prawda, podróż jest daleka, bo Namibia jest tuż obok RPA, więc na samym końcu Afryki, ale gwarantuję Państwu, jeżeli podejmiecie kiedykolwiek w życiu trud, będzie on opłacalny. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Teraz w sklepach Euro! Błyskawiczna wyprzedaż! Super produkty w ekstremalnie niskich cenach. W sklepach Euro i na euro.com.pl.